साथ वो मेरे नाम कर गया, कोरे कोरे दिल पे मेरे यादें भर गया। पूछूं मैं खुदा से ये तूने क्या किया, जो तोहफा दिया था वो क्यों है ले लिया। नहीं मैं सामने ये कैसे मान लूं, नहीं मैं सामने ये कैसे मान लूं। हाँ कोई बता दे रखूं मैं कैसे अब सबर। नहीं मैं सामने ये कैसे मान लूं, नहीं मैं सामने ये कैसे मान लूं।